tytuł, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, jest 15. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kongres Zjednoczonej Prawicy jeszcze trwa, Rada Krajowa Platformy już się zakończyła. Najważniejsi europejscy politycy i zaproszeni goście pożegnali w Europarlamencie Helmuta Kohla. Były niemiecki kanclerz zostanie pochowany wieczorem w Spirze. Czterej Polacy w Tour de France, słynny kolarski wyścig rusza za kwadrans. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewnia, że działania gospodarcze rządu doprowadziły do znacznego zmniejszenia nierówności społecznej. Podczas trwającego obecnie Kongresu Zjednoczonej Prawicy minister rozwoju i finansów ocenił, że polskiej gospodarce najbardziej potrzebne są oszczędności, inwestycje, innowacje, eksport i infrastruktura. Kongres przy suszy obserwuje Karol Dermoros, o czym jeszcze mówił Mateusz Morawiecki. Na początku swojego przemówienia wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że w gospodarce do przerwy 4.0. Chodzi oczywiście o wskaźnik wzrostu PKB. Nasz nowy model gospodarczy daje dobre rezultaty, ocenił minister finansów i rozwoju. Mam poczucie, że żyję w Polsce solidarne, że jest to kraj, który naprawdę dba o swoich ludzi tak, jak przez 28 lat wcześniej nikt nie dbał o rodziny, o dzieci, o pacjentów. Mateusz Morawiecki zwrócił też uwagę na sukcesy w zbieraniu podatków, mimo tego, że nie zostały one podwyższone. Udało nam się uszczelnić system podatkowy. To więcej niż netto wpłynęło z Unii Europejskiej w zeszłym roku do Polski. A za nami przemówienie Jarosława Gowina, lidera Polski Razem, który apelował o otwarcie się na mikroprzedsiębiorców. Teraz na Kongresie Zjednoczonej Prawicy przemawia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dziękujemy, mówił Karol Dermoros. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział na Radzie Krajowej PO, że zaraz po zwycięskich dla jego partii wyborach rozliczone zostaną rządy Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o powołaniu komisji śledczej w sprawie skoków i wyjaśnieniu powiązań ministra obrony Antoniego Macierewicza. Politycy PO skupili się na krytyce rządów PiS-u. Pytany już po zakończeniu obrad o to, dlaczego w wystąpieniach zabrakło konkretnych projektów, szef klubu Platformy Sławomir Neumann wyjaśniał. Program wyborczy przedstawimy, jak mówię, na jesieni program samorządowy, bo to będą pierwsze wybory. Potem przedstawimy program europejski, Polski w Europie, bo będą wybory europejskie. A potem program wyborczy na wybory parlamentarne. Dzisiaj mówimy, że będziemy starali się naprawić wszystko to, co PiS zniszczy dzisiaj i zniszczy w przyszłości. Podczas obrad lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że Platforma jest w polityce, w życiu publicznym po to, żeby Polskę ocalić przed Prawem i Sprawiedliwością. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu pożegnano Helmuta Kohla, byłego niemieckiego kanclerza i osobę wyjątkowo zasłużoną dla europejskiej integracji. Po wniesieniu okrytej europejską flagą trumny przez żołnierzy reprezentacyjnego batalionu Bundeswehry jako pierwszy zabrał głos przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Zmarły kanclerz Kohl, jak powiedział, był nie tylko mężem stanu, ale i wizjonerem szukającym pojednania. Był wielkim Europejczykiem, politycznym gigantem. Helmut Kohl był przede wszystkim człowiekiem odważnym, oddanym demokracji, dążącym do zjednoczenia naszego kontynentu, osobą, która na każdym kroku i w każdych okolicznościach broniła ludzkiej godności, broniła przed stawianymi murami, żelazną kurtyną i totalitaryzmem. Zaznaczył, że wartości, na których opiera się obecnie Unia Europejska, były przedmiotem licznych prowadzonych przez niego walk. Następnie głos zabrał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, nazywając zmarłego polityka swoim przyjacielem. Helmut Kohl, jak mówił, był istotą Europy, także niemiecka jedność zawdzięcza mu więcej niż komukolwiek innemu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Trumna ze szczątkami Helmuta Kohla jest przewożona teraz do katedry w Spirze, gdzie odbędą się uroczystości pogrzebowe. Kanclerz spocznie na miejscowym cmentarzu. Papież Franciszek, podobnie jak w poprzednich latach, ogranicza swoje zajęcia i obowiązki w czasie dwóch wakacyjnych miesięcy. W lipcu nie będzie audiencji generalnych, tylko tradycyjna modlitwa na Anioł Pański w niedzielę. Franciszek, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie wyjeżdża na wakacje. Całe lato spędza w Watykanie. Już za niespełna kwadrans rusza 104 Tour de France. To najsłynniejsza kolarska impreza na świecie. Start w Düsseldorfie, w Zagłębiu Rury, Niemcy. Na początek prolog, 14-kilometrowa jazda indywidualna na czas bulwarami wzdłuż Renu, a potem rozkochana w kolarstwie Belgia, pagórkowaty Luksemburg, no i Francja. W sumie w ciągu 3 tygodni kolarze przyjadą ponad 3,5 tysiąca kilometrów, 22 drużyny, niemal 200 zawodników, w tym 4 Polaków. Kwiatkowski ma wygrywać etapy, a Majka mierzyć w podium na polach elizejskich. Faworytami jednak są urodzony w Kenii Brytyjczyk Froome i Australijczyk Paul.

Chłopaki strzelają do Chapmana, ten pada jak martwy, ale po chwili ożywa. To fragment sztuki Jarosława Jakubowskiego pod tytułem Beatlesi, czy też Beatlesi, jak powinniśmy mówić, zaginiona piosenka z tomu Prawda i inne dramaty, które właśnie się ukazał. Autor dzisiaj z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Nieprzypadkowo zacząłem od tego zdania pochodzącego z didaskaliów sztuki, ponieważ razem z koleżanką z pracy prowadzę spór. Spór trudny do zakończenia o to, czy sztuki, które pisze Jarosław Jakubowski, są śmieszne, czy też bardzo smutne. Ja uważam, że śmieszne, i to był przykład tej wesołości, na co ona, że potwornie smutne, bo nic tak nie odsłania nędzy naszej codziennej egzystencji, jak sztuki Jakubowskiego. A co sam autor? Czy jest człowiekiem smutnym, czy wesołym? Czy dzieli się swoją radością i pogodzeniem ze wszechświatem, czy też smutkiem i niedolą? Trudno mi siebie oceniać pod tym kątem, natomiast mam wrażenie, że jestem człowiekiem raczej pogodnym, aczkolwiek skłonnym do melancholii, do nostalgii, do jakiegoś popadania w stany, nazwijmy to, depresyjne. Staram się jednak te stany przezwyciężać. Pisanie pewnie jest jednym ze sposobów autoterapii, czy jak to nazwać. Autoterapia za pomocą pisania smutnych i pogrążających w smutku czytelnika sztuk? Widocznie tak musi być, aczkolwiek no, nie mam jakoś teraz specjalnie ochoty bronić moich sztuk przed tym oskarżeniem czy przed tą tezą. Powiedziałbym, że one są ogromnie smutne, a przez to ogromnie wesołe. Albo odwrotnie, ogromnie wesołe, a przez to ogromnie smutne. Żeby coś, co jest mniej znane, zakorzenić w czymś bardziej znanym, to zwłaszcza widzowie warszawskich teatrów znają jedną z twoich starszych sztuk, Generała, wystawionego w Teatrze Imka. Jacek Wakar nazwał Generała jednym z najlepszych dramatów napisanych po 1989 roku. To historia niewymienianego tam z nazwiska generała, o którym wiemy, że był dyktatorem dawnego reżimu i w spokoju, w pozornym spokoju zażywa swoich ostatnich dni. Tam nawiedzają go demony przeszłości. Wszelako salwy śmiechu w trakcie spektaklu są dosyć częste. Myślę, że wynikało to ze sposobu ujęcia tego bohatera. Właśnie od strony, że tak powiem, kamerdynera, od strony pokojowej, takiej laczkowo-kanapowej. Rzadko kiedy możemy przyjrzeć się postaciom znanym najczęściej z trybun, ze szpalt gazet, czy z obwieszczeń. Właśnie z tego punktu widzenia, trochę wstydliwego, trochę kompromitującego, ale które zapewnia, myślę, głębszy wgląd w ich psychikę, w ich relacje ze światem. Ja powrócę do swojej tezy o tym, że jednak twoje sztuki są śmieszne. Czuję nieustanny rechot, jak chociażby w tej sztuce o nieżywych już Beatlesach, z akcją dziejącą się gdzieś w czasoprzestrzeni, w której zmarli sobie przebywają i mogą konferować. Tak, no żywi i zmarli razem spotykają się właśnie w jakimś takim punkcie czasoprzestrzeni, który jest jakimś punktem wiecznego powrotu do tych wyidealizowanych wspomnień, jak na przykład schody słynne do studia Abbey Road, czy słynne przejście dla pieszych, słynne pasy, na których Beatlesi zostali uwiecznieni już po wsze czasy. Myślę, że ta sztuka spokojnie może zostać nazwana komedią, czy tragikomedią, ale jednak ten wątek komediowy, czy pierwiastek komediowy tam przebija wyraźnie. Natomiast oczywiście nie nazwałbym siebie typowym komediopisarzem i w ogóle nie nazwałbym siebie komediopisarzem. Ja raczej staram się dostrzegać w życiu, w człowieku, w historiach, które mu się przytrafiają, absurdy. Takie rzeczy, które są jednocześnie tragiczne, ale też, patrząc z pewnym dystansem, są potwornie śmieszne. Celowo używam słowa potwornie. true. The life that we once knew. Trójkowym chuliganie literackim Jarosław Jakubowski. Ukazał się właśnie tom Prawda, inne dramaty. Kilka sztuk znanych dotychczas jedynie czytelnikom zaawansowanych kwartalników, półroczników i roczników. Dotykasz tutaj kwestii rozmaitych, często bardzo, bardzo bliskich ludzkiej emocjonalności. Myślę na przykład o sztuce Kosmonauci, gdzie oto widzimy statek kosmiczny, który zmierza prawdopodobnie ku katastrofie. To przeświadczenie końca jest mocne, ale świadom jest niego główny kosmonauta. Natomiast w tle toczy się jego spór i to jest spór małżeński. To, co codzienne nasze, bardzo emocjonalne w kontekście wielkiej katastrofy. W przypadku tego dramatu bardzo ciekawe wydawało mi się właśnie zestawienie tej kosmicznej katastrofy, kosmicznej pustki, w której dryfuje statek kosmiczny, z banałem codziennych zmagań, codziennych takich zapasów międzyludzkich, z takim małym kosmosikiem psychologii małżeńskiej, jakieś domniemane albo rzeczywiste zdrady. Co proszę, Cecylia, to co słyszałeś, chcę przespać się z Brunonem. Aleks, proszę nie przeinaczajmy znaczenia słów. Wszystko dzieje się w obliczu nadciągającej katastrofy. Z tym, że jeden z bohaterów cały czas wierzy, że ta katastrofa nie nastąpi, że ich obliczenia nie są prawdziwe, więc jakby gdzieś ten element wiary w nich, czy przynajmniej w jednym z nich, nie umiera. Starają się do końca zachować pozory tak zwanego normalnego życia, normalnych relacji, natomiast nie dopuszczają do siebie przeświadczenia, że to już jest koniec, że to jest taki prawdziwy koniec. Fragment Didaskaliów. Bohaterowie siadają do stołu. jedzą jakiś lekki posiłek, popijając wodą mineralną. Obserwują w milczeniu ekran, na którym widać wybuchające bomby, syreny alarmowe, okrzyki przerażenia, wołania. Ktoś komuś podrzyna gardło rzeźnickim nożem, obcina głowę. Ktoś inny nakłada nagiemu człowiekowi oponę na ramiona, krępując go w ten sposób. Nagi człowiek jest bity pałką, następnie zostaje oblany benzyną i podpalony. Takich scen można przedstawić więcej. W internecie jest ich pełno, sugerujesz inscenizatorowi. To prawda, w internecie jest mnóstwo takich scen. W ostatnich latach obserwujemy prawdziwy zalew. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz wiele lat temu zobaczyłem egzekucję zakładnika, który zostaje po prostu stracony przez islamskich bojowników, czy jak ich tam nazwać. Przeżyłem wielodniową traumę. Później takich filmików już widziałem wiele. To nie jest jedyna twoja sztuka, w której takie wątki się pojawiają. Dodajmy jeszcze, że pisujesz także prozę grozy. To prawda, to jakoś się dopełnia pewnie u mnie. Proza grozy to jest proza ściśle gatunkowa, operująca w granicach pewnych prawideł literackich. Natomiast w dramatach ta groza jest, myślę, bardziej naga, bardziej dosadna, dojmująca. To jest groza taka, której może gołym okiem nie widać, ale może też widać. Natomiast to jest groza bardziej kosmiczna niż objawiająca się w postaci straszydeł i innych demonów. Czyli tak naprawdę podłoże twojego światopoglądu, także estetyki, jest metafizyczne. Myślę, że to trafne spostrzeżenie. Metafizyka jest dla mnie nieustająco punktem odniesienia, ponieważ nie wierzę w literaturę niemetafizyczną, można powiedzieć. Z jakich elementów składa się metafizyka Jakubowskiego? Z przeświadczenia, że życie ma cel, ma sens pomimo tego, że codziennie jesteśmy atakowani przekazem, że to życie jest bez sensu, że koniec jest tylko zamknięciem pewnego etapu i że za zakrętem, który nam się wydaje końcem, pojawi się nowa perspektywa. Jaka to będzie perspektywa? Sam chciałbym to wiedzieć, szczerze mówiąc. Nie chciałbym tutaj wyjść na jakiegoś futurystę czy przepowiadacza przyszłości, natomiast wydaje mi się, że będzie to świat bardziej niebezpieczny, bardziej skomplikowany, bardziej groźny, a jednocześnie świat, który będzie rozpaczliwie poszukiwał ocalenia pierwiastka człowieczeństwa. Jarosław Jakubowski, dramaturg, pisarz, autor świeżo wydanego zbioru Prawda i inne dramaty, dzisiaj w Trójkowym Chuliganie Literackim. Rozmawiamy o metafizyce, która może tkwić, może gdzieś ukrywać się za dramatem. Mam tu przed sobą sztukę Człowiek, który nie umiał odejść. Tytuł jakby wzięty z Melvilla i z kopisty Bartleby'ego. Myślałeś o tym? Szczerze mówiąc, nie. Może gdzieś, ja generalnie, zaczynając teksty, nie zastanawiam się nad swoimi inspiracjami literackimi czy innymi. Ja po prostu czuję, że muszę coś napisać. Czuję, że temat dojrzał. Człowiek, który nie umiał odejść, tak naprawdę wziął się z moich snów, wziął się z mojego lęku też, z moich jakichś koszmarów. Ja go po prostu sobie wyśniłem. Wymyśliłem sobie kogoś takiego, kto dobrowolnie zrywa wszelkie więzy ze światem doczesnym, nazwijmy to. Ale jednocześnie, odpychając ten świat, dostrzega, że to jest na nic, że ten świat cały czas istnieje, że tak naprawdę zostaje mu tylko i wyłącznie pozbawianie się kolejnych porcji siebie. I nawet dochodząc do takiego punktu, kiedy już nie ma nic tak naprawdę, kiedy zostaje sama głowa, powiedzmy, bohatera, w której dzieje się ten dramat, no to cały czas ciąży mu to jestestwo. Ciąży mu to jestestwo i stwierdza, że nie może, do końca nie może dokonać tej autodestrukcji. Mówiliśmy o metafizyce, ale jako filozof sam na kilometr innego filozofa bym wyczuł. W tobie tego filozofa nie czuję. Kiedy wypowiedziałeś ostatnie kwestie, pomyślałem sobie jeszcze o innym twoim zajęciu, którego się imasz i chyba wkrótce na nowo się w nim objawisz, czyli poety. Jaka jest dla ciebie różnica pomiędzy uzewnętrznieniem siebie w poezji, a w dramacie? Różnica jest, myślę, bardzo poważna, dlatego że w dramacie oddaję głos różnym postaciom, takim nawet, które są przeciwieństwem mnie samego, czy przeciwieństwem mojego widzenia świata, to jest fascynujące w dramacie. To mnie w nim zawsze pociągało, że ja mogę poczuć się absolutnie wolny, absolutnie jakby pozbawiony wszelkich ograniczeń światopoglądowych, czy jakichkolwiek innych, powiedzmy. Dramat jest rodzajem, nazwijmy to, symfonii umysłu, symfonii uczuć. Natomiast w poezji, w mojej poezji, jestem ja sam. Jest to pozornie jeszcze bardziej dramatyczne niż dramat, ponieważ nie chowam się za nikim innym. Jest to po prostu nagie ja. A w poezji, o której wspomniałeś, w wierszach, o których mówisz, które ukażą się w przyszłym roku, ja zupełnie uciekam od, no prawie zupełnie uciekam od metafory. Jest to czyste obrazowanie. Jest to czysty opis, opisywanie tego, co jest. To brzmi może banalnie, ale... No, taka potoczna intuicja powinna podpowiadać, że jest na odwrót. Że to dramat mocniej powinien odbijać się od rzeczywistości, a to, co jest obrazem, metaforą, to, co powyżej, powinno pójść do poezji. Sugerujesz, że jest na odwrót. No, może to jest rodzaj mojego eksperymentu literackiego, natomiast uważam, że poezja może osiągnąć efekt metafory, może osiągnąć efekt uniwersalizmu, wcale nie uciekając się do tradycyjnie pojmowanej metafory. Wystarczy opisać uczciwie to, co się widzi, chociażby za oknem, to, co się widzi patrząc na twarz drugiego człowieka, czy na własną twarz w lustrze, aby uzyskać efekt naprawdę potwornie silnej metafory. Mówi to człowiek, który świadomie też wybrał życie na uboczu. Nie mieszkasz w Warszawie, nie mieszkasz nawet w dużym mieście. Z tego co wiem, wybrałeś życie w niewielkiej miejscowości w Kujawsko-Pomorskim. Koronowo, miasteczko 11-tysięczne koło Bydgoszczy. Piękna miejscowość, urokliwa, położona nad jeziorem, wokół lasy. Czyste powietrze, czego chcieć więcej. Ale to nie jest tak, że ja to wybrałem, to po prostu życie wybrało. A może to miejsce mnie wybrało. Urodziłem się niedaleko, urodziłem się w Bydgoszczy, praktycznie od urodzenia mieszkam w Koronowie. Czy to jest życie na uboczu? Może geograficznie rzeczywiście tak, natomiast nie czuję się obywatelem prowincji, czy poboczy, uboczy. Jestem, jak każdy człowiek, uczestnikiem życia, powiedzmy, społecznego czy kulturalnego. Staram się, jak mogę, w tym życiu uczestniczyć. Ale rzeczywiście to miejsce zamieszkania daje taką fajną, myślę, perspektywę zdystansowania. Oczywiście ja staram się tego dystansu nie nadużywać, bo to rodzi pewien rodzaj frustracji czasami też, którą obserwuję u ludzi mieszkających właśnie gdzieś z dala od centrów. Staram się od tego uciekać. A myślę, że wykorzystuję, mówiąc dość nieładnie, wykorzystuję walory tego miejsca, chociażby w poezji. To jest nieustające źródło inspiracji, źródło obrazów, myśli, ale też chociażby w prozie. Chociażby w prozie często sięgam do wątków autobiograficznych. With its expression of her feeling, I swear I had no idea she'd been holding and concealing such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Tower her, still alluring. Her hair gray and longer than it ever had been during the days we loved and slept in her bed of painted wood, in the little place she kept in a crumbling neighborhood. We walked along a while like we were old companions, but I could feel the gulf between us yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant beliefs, me a creature of the road, a child of dust and grief. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Pile all the blunders that we've made in a tower too tall for climbing. A cigarette and blue smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long-standing, man, why don't you try kneeling? By your face I see you're still a sinner in the mist, setting up your little will, his king in place of his. I said I've heard about sin down the long wheels of ages, a cracked book of lies with a thousand twisted pages. Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said, I've got my beating heart and two loving hands to heal with, and there's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me, and as for all the rest, we agreed to disagree. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Jarosław Jakubowski w Trójkowym chuliganie literackim, przed nami prawda i inne dramaty. Jak to jest być dzisiaj dramaturgiem w Polsce? W Wielkiej Brytanii rocznie wystawianych jest kilkaset nowych tekstów scenicznych. Brytyjczyk wyraża się za pomocą teatru, a Polak? Polakowi też się wydaje, że się wyraża za pomocą teatru, natomiast w Polsce chyba odeszliśmy od modelu brytyjskiego teatru na rzecz modelu bardziej kontynentalnego, nazwijmy to, powiedzmy, niemieckiego. Panuje u nas raczej moda na teatr stricte interwencyjny, polityczny, ideologiczny, będący instrumentem po prostu walki politycznej, czy walki ideologicznej o nowy, wspaniały świat. Ja jakoś się mówi to człowiek, który zanim zebrał swoje teksty w tomie Prawda, wydał cały tom dramatów politycznych. No to prawda, to prawda, że tak było. Był to świadomy zabieg, nazwałem ten tom Generał i inne dramaty polityczne, dlatego że wypowiedziałem się tam na tematy, które mnie wtedy obchodziły i nadal mnie obchodzą, na tematy polskie, krótko mówiąc, na temat naszej historii najnowszej, począwszy od epoki stalinowskiej, skończywszy na rozliczeniu, mniej lub bardziej udanym rozliczeniu z Jaruzelszczyzną, powiedzmy, i z tym przejściem przez Morze Czerwone, które dla wielu no, okazało się przejściem nieudanym. I cały czas mam wrażenie, że to Morze Czerwone gdzieś tam szumi w tle, Wyobrażasz sobie, że stałby się jednym z najbardziej wziętych autorów polskiego teatru, takiego jak on jest teraz? A jeśli tak, to co musiałbyś zrobić? No musiałbym przede wszystkim pewnie wyrzec części, dużej części moich poglądów. Musiałbym napisać sztukę wpisującą się w jakieś modne trendy, tęczowo jakieś tam. Cytując Świetlickiego, koniecznie coś widzisz. Na pewno obecny teatr nie jest teatrem moich marzeń, obecny teatr w Polsce. To, co się nazywa dość pogardliwie teatrem środka, myślę, lepiej opisuje rzeczywistość, opisuje człowieka, jego kondycję, niż wiele okrzyczanych spektakli modnych, które są zapraszane na różnego rodzaju festiwale. To, co nazywasz teatrem środka, to teatr mieszczański? Ja bym tego nie nazwał teatrem mieszczańskim. To są takie łatki właśnie, które są tworzone po to, żeby dyskredytować dramaturgię traktującą w sposób poważny człowieka, jego życie, jego historię. Ja jestem zwolennikiem opowiadania, czy to w prozie, czy to w dramaturgii. Uważam, że człowiek po to przychodzi do teatru, żeby zostać wciągniętym w wir tej historii. Oczywiście nie chodzi mi o takie bardzo jeden do jeden realistyczne opowiadanie, ale brakuje mi we współczesnym teatrze historii z bohaterami, z psychologią postaci, z wzajemnymi relacjami, z konfliktem, dobrze skonstruowanych fabuł po prostu. Kto chciałby się dowiedzieć, jak teatr dokładnie wyobraża sobie Jarosław Jakubowski, niech sięgnie po prawdę i inne dramaty. Jeżeli generał w Imce będzie wznowiony, niech też koniecznie ten znakomity spektakl zobaczy. Jarosław Jakubowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Thank you. Za chwilę o tym, jak literatura może pomóc Anglikom zamieszkać i pokochać wyspę, na której już słońce zachodzi, która już nie jest wielkim imperium, ale po prostu jednym z państw europejskich. Matthew Neal, nasz dzisiejszy szczególny gość, za momencik. Trójkowym chuliganie literackim Anglik na pokładzie, czyli Matthew Neal, autor powieści Anglicy na pokładzie. Książki niezwykłej, mamy rok Konrada, a tutaj do nas przychodzi powieść. Powieść rozpisana na wiele głosów, w języku polskim także na wielu tłumaczy, bo ich jest aż 21. Wielka rzecz o Imperium Brytyjskim. To nie jest naukowa teoria, ale kiedy zaczynałem pracę nad książką, poszedłem do jednej z największych księgarni w Oksfordzie i nie mogłem znaleźć praktycznie żadnej książki na ten temat. Bardzo mnie to zaskoczyło. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że w czasach Imperium Brytyjczycy byli bardzo zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Byli dumni z wielkiego imperium, którego byli częścią. Gdy zaś imperium upadło, czuli się jak po imprezie, na której za dużo się wypije i na kacu nie chce się myśleć o tym, co się działo poprzedniego wieczoru. Jednak moim zdaniem należało o tym pomyśleć. Dużo podróżowałem po całym świecie i często spotykałem się z nienawiścią do Brytyjczyków za rzeczy, których nawet nie byłem świadomy. Zdałem sobie wówczas sprawę, że przyszedł czas, aby Brytyjczycy przypomnieli sobie pewne rzeczy, które nie są powodem do dumy. They shouldn't be so proud about. Chciał pan napisać książkę o Imperium Brytyjskim, temacie, który chyba teraz odkrywamy na nowo. Tak, pojawiało się ich coraz więcej. Zorientowałem się, że nie byłem jedynym pisarzem, który uważał, że trzeba pisać o tamtym okresie i zmierzyć się z naszą historią. Teraz do głosu doszedł jeszcze jeden czynnik, a mianowicie nostalgia. Ja chciałem opowiedzieć o wstydliwych czynach Brytyjczyków popełnianych z dala od ich własnego kraju. Powiedzmy w dwóch słowach, o czym jest pańska książka. Jest o kolonializmie brytyjskim w Tasmanii. I aby opowiedzieć o nim, korzystał pan z trzech elementów. Miał pan aborygena, rdzennego mieszkańca tych ziem, wstrętnego brytyjskiego rasistę, a także statek przemytniczy z wyspy Man. Wyspa Man to dziwne miejsce. To taka Sycylia północy. Mój ojciec stamtąd pochodził, więc pamiętam opowiadane przez niego historie. On także był pisarzem, często opowiadał o tej wyspie. Mieszkający na wyspie mnisi posiadali odrębne prawa, więc technicznie rzecz biorąc było to niezależne państwo. I mnisi zawsze próbowali coś na tym ugrać, wymyślić coś chytrego, aby zarobić. W pewnym momencie wymyślili, że zniosą prawie całkowicie cło na import tytoniu i brandy. To zmieniło trasy handlowe, statki z Indii, z Ameryki zaczęły przybijać do wyspy Man i tu dokonywać rozładunku. Odbywało się to całkiem legalnie. Mniej legalne było to, co działo się później. Mnisi na swoich małych łódeczkach wypływali w bezksiężycowe noce do Anglii, Szkocji, Irlandii i Walii. Dlatego bardzo mi zależało, aby ten wątek dotyczący tej wyspy znalazł się w mojej książce. Chciałem ją odkryć od nowa. Oczywiście głównym celem książki było ukazanie tego, co stało się z rdzennymi mieszkańcami Tasmanii. Oprócz tego przerażające były wnioski, które wysunęli niektórzy Brytyjczycy. Dla nich to, co się stało z aborygenami, zagłada, która ich spotkała z ręki Brytyjczyków, była niejako dowodem na wyższość rasową Brytyjczyków. Zbierali na przykład do celów naukowych czaszki zabitych przez siebie aborygenów. Wyrządziliśmy im ogromną krzywdę. Chciałem się więc temu przyjrzeć. Poza tym chciałem, żeby w książce znalazł się statek przemytniczy mnichów z wyspy Man. Chciałem też przedstawić aborygena, rdzennego mieszkańca Tasmanii. Ale wciąż brakowało panu jednego elementu. Tak, spędziłem półtora roku irytując się, ponieważ nie wiedziałem, czego mi brakuje. Aborygen budził empatię, rasista był po prostu zły. Mnisi byli tylko mnichami, brakowało niespodzianki, a książka potrzebuje elementu zaskoczenia. Wtedy zupełnym przypadkiem natknąłem się na audycję radiową o grupie brytyjskich Izraelitów. Niestety stało się to trochę zbyt późno, abym mógł przenieść ich do książki. W każdym razie brytyjscy Izraelici, którzy bardzo poważnie podchodzili do Biblii i czytali ją niemal dosłownie, nie mogli zrozumieć, dlaczego w Biblii Brytyjczycy, najważniejszy naród na świecie, nie jest w ogóle wspomniany. Dlatego uznali, że Brytyjczycy są jednym z 10 zagubionych plemion Izraela. Udało im się nawet znaleźć jakieś naciągane argumenty na poparcie tej tezy. Ta historia zainspirowała mnie do wprowadzenia do książki wątku zwariowanej religii ekspedycji. W poszukiwaniu Edenu. Tak, co zresztą w owym czasie interesowało wiele osób. To był ten brakujący element, który łączył całość. Ponadto dzięki temu mogłem wprowadzić element zabawny do książki, której temat jest przecież bardzo poważny. Ja nie chciałem napisać książki, która jest ciężka i dołująca, dlatego potrzebowałem elementu humorystycznego, aby odpowiednio zrównoważyć książkę, uczynić ją lżejszą. Kiedy wprowadza się jasność do książki, zwiększa się kontrast i wszystko lepiej widać. Dlatego też humor zdawał mi się nieodzownym elementem tej książki. Bez tego książka byłaby zbyt mroczna i nikt nie chciałby jej czytać i nikt nie dowiedziałby się, jak nikczemnie zachowywali się Brytyjczycy w Tasmanii. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit chmur atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemąknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. Po ulicach płyną już trosk, potoki, skarg, strumień. Za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcych kropel deszczu szedł. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. Mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. tylko ty i ja. Przemoknięte serca miast, tylko ty i ja. Nie tracimy nadziei. W trójkowym chuliganie literackim dzisiaj gościem Matthew Neal rozmawiamy o Anglikach na pokładzie, próbie rozliczenia się z kolonialnym dziedzictwem Wielkiej Brytanii, z tym, co z tamtego czasu zostało Anglikom. Tym ciekawsze, że na język polski książka przetłumaczona jest przez 21 translatorów. Panie Matthew, dotarł pan do Tasmanii podczas jednej z pańskich podróży. Czy możliwe to, że faktycznie właśnie tam znajdował się Eden? Nie sądzę, aby Eden w ogóle istniał. Tasmania jest bardzo ładnym miejscem. Jest dosyć wietrznie, klimat trochę przypomina szkocki czy angielski. Jest to klimat oceaniczny. Jest to zupełnie nieskażona kraina, która nie jest łatwa do odkrywania. Jest tam bardzo dziko. Zdarza się, że doświadczeni wycieczkowicze wybierają się na spacer i nigdy nie wracają. To trudny kraj. Długo przygotowywał się pan do napisania swojej książki. Jakie są pana spostrzeżenia dotyczące natury ludzkiej i pochodzenia zła? Czytał pan dużo opracowań dotyczących zachowania ludzi Zachodu podczas kolonializmu. Czy sądzi pan, że Zachód jest dzisiaj inny? Czy mamy kompas moralny w sobie, który uświadamia nam, że pewne uczynki są złe, ale w owym czasie ten kompas po prostu się zepsuł? Opowiem panu historię, na którą natrafiłem podczas robienia researchu. Jest to historia zupełnie przypadkowej osoby z angielskiego miasteczka. Ten mężczyzna pojechał do Tasmanii, tak jak wiele innych osób w owym czasie, ponieważ były tam całe połacie ziemi, którą można było dostać za darmo. Jego ziemia była na drugim końcu wyspy. Przez kilka tygodni załatwiał formalności dotyczące zajęcia tej ziemi. Pewnego dnia, jadąc konno do swojej posiadłości, zobaczył w oddali dwóch aborygenów i po prostu ich zastrzelił. Zdawało mu się, że to właśnie powinien zrobić. Ta historia pokazuje, że ludzie są zdolni do naprawdę barbarzyńskich zachowań. Z przerażeniem odkrywałem, że większości społeczeństwa takie zachowanie przychodziło z łatwością. Oczywiście nie wszystkim. Niektórzy sprzeciwiali się temu, co bardzo irytowało resztę. Społeczeństwo uznało za słuszne, żeby po prostu pozbyć się aborygenów. Takie nie było i nie mogło być oficjalne stanowisko rządu, ale społeczeństwo, którego rząd był przecież odzwierciedleniem, uznało, że tak będzie lepiej. To było dla mnie najbardziej szokujące. W Polsce trwa teraz rok Josepha Konrada. Lubi pan jego książki? Yes, very much, very much. Wasze książki dotyczą podobnych tematów, z tą różnicą, że Joseph Conrad był naocznym świadkiem tych zdarzeń. Tak, Konrad nawet był w Tasmanii. Rozbił tam łódź, był lepszym pisarzem niż kapitanem. Nad czym pan teraz pracuje? Właśnie skończyłem książkę, która nie jest powieścią. To historia Rzymu. Praca nad nią sprawiła mi dużo przyjemności, ponieważ mieszkałem w Rzymie przez 15 lat. Robienie dokumentacji na ten temat to była frajda. Teraz zacznę pisać książkę, której akcja będzie rozgrywać się w średniowieczu. Będzie dotyczyła pierwszych brexitowców, pielgrzymów udających się do Rzymu i mających trudności w podróży. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Matthew Neal, autor wydanej niedawno książki Anglicy na pokładzie. Książki niezwykłej, bo przetłumaczonej przez 21 tłumaczy. Rozmawialiśmy dzisiaj z Matthew Nealem, autorem niezwykłym, bo oprócz Anglików na pokładzie byli jeszcze